तीन गुणों सत्व रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त या सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जमता। तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित है, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उससे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों को चार श्रेणियां है, जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों है वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं, जो इनसे भी नीचे है वे पशु है। फिर ये उपाधियां स्थाई नहीं है, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूं, जो भी हो या जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अच्छा, भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर या नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के है, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सत्वगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सत्वगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है वे ही वास्तव में मुक्त है। त्रिभिर् गुणमायैर् भावैर् एभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। ममायवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक जीव मेरा अर्थात कृष्ण के अंश है और हर एक जीव का सनातन संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो संबंध क्या है, वो संबंध है जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। सब जीव कृष्ण भगवान के दास है और इस दास का मतलब सेवक, जो सेवा करते हैं। और आचार्यों का विश्लेषण है कि वो सेवा पंच मुख्य प्रकार के रस में करना है, अर्थात शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार मधुर रस में। तो सब जीव का सनातन संबंध है कृष्ण के साथ। कृष्ण है भगवान, वे सचित आनंदमय है, अर्थात वे सनातन है, इनका मृत्यु कभी भी नहीं होते हैं। वे सचित, वे पूर्ण चिन्मय है, इनकी बुद्धि में, इनकी चेतना में तो कभी भी सत्वगुण रजगुण तमगुण का दूषण नहीं आते हैं और वे आनंदमय है। वो आनंद जो कृष्ण में है और जो कृष्ण का स्वभाव है, वो आनंद भी भौतिक विषय भोग सुख का आनंद नहीं है। वो परमानंद, आध्यात्मिक आनंद, वो प्रेम रस आस्वादन करने का फल, वो ही आनंद है। तो और सब जीव का वो ही स्वभाव है, सब जीव भी सचित आनंदमय है। तो क्यों सब जीव इस विषय को स्वीकार नहीं करते हैं, इस भौतिका वस्त्र में सब असित असत अचित निरानंद वस्त्र में है। सत का मतलब सत्य सनातन, लेकिन इस भौतिक जगत में सब कुछ मिथ्या, मिथ्या अर्थात हमारी धारणा है कि सब कुछ सत्य है, तो वो ही मिथ्या है। तो सब कुछ यहाँ पर अस्थाई है और हम पूर्ण ज्ञानमय नहीं है। जो हम सोचते हैं ज्ञान, वो अज्ञान कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र हूँ, मैं अमेरिकी रूसी चीनी भारतीय हूँ, तो ये सब भौतिक परिचय है, शारीरिक परिचय। लेकिन वो मैं अमेरिकी नहीं हूँ, इस शरीर जो अमेरिका में जन्म लिया है तो वो शरीर मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं अमेरिकी नहीं हूँ, मैं कृष्णदास हूँ, आत्मा हूँ। तो हमारी स्थिति इस भौतिक जगत में, हमारी स्थिति क्षणिक है और हर स्थिति में अर्थात हर शरीर जो हम धारण करते हैं तो उसके साथ असत अचित निरानंद अवस्था है। क्यों जीव का सनातन संबंध है कृष्ण के साथ, कृष्ण सचित आनंदमय है और हमारा संबंध जो कृष्ण के साथ है वो भी सनातन है। तो क्यों हम कृष्ण को भूल करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस अवस्था में बार बार एक गर्भ में प्रवेश करना है। बार बार अलग अलग पिता माता का कृत्रिम शरण लेना है और बार बार मार जाना है। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जो अभी जिंदा है उसका मरण होगा और जो मार गया है उसका पुनर्जन्म होगा। ये भौतिक स्थिति है। क्यों, इसका कारण क्या है? ममाय वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन, हम जीव है, हमारा शाश्वत संबंध है कृष्ण के साथ। मनस्थान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, तो यही कारण है। इस श्लोक के प्रथम दो पद में कि सब जीव सनातन है और सनातन संबंध है कृष्ण के साथ, सब जीव कृष्ण के अंश है, वो ही स्थापित है। और तीसरा और चतुर्थ पद में हम किस लिए इस भौतिक स्थिति में असत अचित निरानंद अवस्था में है, उसका कारण का व्याख्या है कि मन से हम संघर्ष करते हैं इस भौतिक स्थिति में, इस भौतिक प्रकृति के साथ। आधुनिक विज्ञान में बोलते हैं द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, बचने के लिए संघर्ष करना, लेकिन कोई सर्वाइव नहीं करते, कोई नहीं बचते, सब मार जाते हैं। तो इस श्लोक में जो आज हमें पाठ किया, इसका एक ही अर्थ है, जो ममाय वंशो जीवलोके श्लोक का एक ही अर्थ है कि भौतिक स्थिति में सब प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा मोहित रहते हैं और इसलिए भगवान की कृष्ण भगवान है हम नहीं जानते हैं। तो क्या होते हैं, हम नित्य सिद्ध जीव कृष्णदास है, तो इस भौतिक स्थिति में आके हम असंख्य भौतिक इच्छाओं को ग्रहण करते हैं। होया मायार दास करी नाना अभिलाष, तो प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा हमारे इंद्रियों आकर्षित होते हैं विषय भौतिक विषयों पर। तो जो सत्वगुणी है वे प्राय शुद्ध रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। जो शुद्ध मतलब तो मिताहारी है, अधिक शयन नहीं करते, अधिक भोजन नहीं करते हैं, अधिक प्रयास खाना पीना सोने के लिए नहीं करते हैं, इनका मन शांत है। तो ये सत्वगुण का लक्षण है या प्रभाव है। लेकिन सत्वगुण प्रभावित व्यक्तियों भी मोहित है, तो इतना सम्मोहित नहीं है कि वे बहुत ही प्रयास करते हैं भौतिक विकास के लिए। इस आधुनिक सभ्यता रजोगुण से प्रेरित होते हैं, सब बहुत व्यस्त रहते हैं भौतिक विकास का नाम, और भौतिक विकास का माप है तो कितना बड़ा बिल्डिंग हम बनाते हैं, कितने बड़े रोड हम बनाते हैं और कितना पैसा है हमारे पास। तो सत्वगुणी लोग तो इस प्रकार का अधिक प्रयास नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि सब कुछ जो जगत में है अस्थाई है और भौतिक इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं है, केवल मानसिक उपद्रव है। इसलिए सत्वगुणी लोग तो इतना सब प्रयास नहीं करते हैं, वे संतुष्ट रहते हैं। जितने भी सुविधाएं मिलते हैं तो संतुष्ट रहते हैं। और तामोगुणी लोग तामोगुण का प्रभाव से जघन्य गुण वृद्धि स्तर, भगवद गीता में तामोगुण जघन्य बोलते हैं, गर्हित है, तो नीचतम गुण है। तामोगुण का प्रभाव से लोग का आकर्षण होते मांस मछली अंडे खाने के लिए, शराब पीने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, व्यसन, तो ये तमोगुण का प्रभाव है। तो इस आधुनिक तथाकथित सभ्यता की प्रेरणा है राजसिक और तामसिक, और उसमें सत्वगुण तो प्राय नहीं है, लेकिन सत्वगुण भी एक बाधा। वास्तविक सच्चित आनंदमय अवस्था में स्थित होने के लिए सत्वगुणी लोग आध्यात्मिक परमार्थिक जीवन पर आकृष्ट है। वे शास्त्र पढ़ते हैं, सदाचार पालन करते हैं, साधना करते हैं, फिर भी जब तक हम ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, जब तक हम भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी कृष्ण की कृपा से और अंतर्यामी चैत्य गुरु के बहा के प्रकट स्वरूप सद्गुरु, ये दोनों चैत्य गुरु और महांत गुरु, ये दोनों की कृपा से, जब तक हम ये दोनों के कृपा से हम हृदय में भक्ति लता बीज ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक तो जितने भी हम स्पिरिचुअल हो या सत्वगुणी हो या शांत और शास्त्र ज्ञानी हो, तो तब तक हमारा हृदय में संसार बंधन का बीज रहेगा। तो दो प्रकार का बीज है, बीज का मतलब मूल कारण, भक्तिलता बीज और भक्ति प्राप्त करने का मूल कारण क्या है, गुरु और कृष्ण की कृपा। और भवबंधन का मूल कारण क्या है, कृष्ण की कृपा स्वीकार नहीं करना, ग्रहण नहीं करना, स्वतंत्र होने की इच्छा से, वो कृष्ण प्रेम जो सभी जीव का मूल स्वभाव है, विकृत होते हैं और उसका परिणाम है द्वेष। प्रेम का परिणाम द्वेष, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सार्गयान्ति परन्तपः। तो चाहे भी सत्वगुणी, चाहे भी रजोगुणी, चाहे भी तमोगुणी, तो सब बद्ध जीव का रोग का एक ही कारण है। वो कारण है कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दया संसार दु। कृष्ण को भूल करने से हम इस भौतिक जगत में आते हैं और अनादि काल से हम बहिर्मुख। बहिर्मुख का मतलब कृष्ण को प्रेम नहीं करके द्वेष करते। तो कैसे संभव है कि जीव जो कृष्ण का सनातन दास है, दास है प्रेम संबंध में, तो अनादि काल से कृष्ण को द्वेष करते हैं, तो कैसे संभव है? तो असंभव जैसे लग रहा है, लेकिन है। और प्रमाण है कि हम यहां पर है, यही प्रमाण है। तो जीव की स्वतंत्रता है। प्रभुपाद कही बा इस रहस्य का अर्थ इनके शिष्यों को और बाहर के लोग को भी पूछने वाले को व्याख्या किया कि सब जीव का स्वभाव है प्रेम, कृष्ण प्रेम। लेकिन प्रेम क्या है? प्रेम स्वेच्छा के अनुसार होना चाहिए। प्रेम का मतलब अपनी इच्छा से कृष्ण की सेवा करना। तो भगवान सबको थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं। वो स्वतंत्रता क्या है? तो अगर हमें इच्छा करते हैं भगवान की सेवा करना, हम कर सकते हैं इनके धाम में। और अगर भगवान से हम निर्णय करते हैं कि नहीं, मैं कृष्ण सेवा क्यों करूंगा, मैं स्वतंत्र होऊंगा, तो वास्तव में जीव स्वतंत्र नहीं, लेकिन थोड़ी सी स्वतंत्रता है। तो हम कृष्ण प्रेम का वश में नहीं होने से माया का वश में आते हैं इस भौतिक जगत में। और माया के वश में होने से तो कभी कभी हम सात्विक अवस्था में है, कभी कभी राजसिक अवस्था में है, कभी कभी तामसिक अवस्था में है, और सभी अवस्था में कृष्ण को भूल करना है। और ये संसार चलते हैं अनादिकाल से और भविष्य में अनंत काल चलेगा, जब तक हम गुरु कृष्ण की कृपा से भक्तिलता बीज ग्रहण नहीं करते हैं, तो तब तक हमारा भवबंधन चलेगा। चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कि वे सबको भक्ति वर देते हैं। तो ये भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्मल कृष्ण भक्ति, ये आध्यात्मिक जीवन का सर्वोच्च स्तर है, और इसलिए सामान्यतः इस कृष्ण भक्ति योग्य व्यक्तियों को देने है। योग्य का मतलब जो तपस्याशील है, स्थिर है, सत्वगुणी है। सत्वगुण एक भौतिक गुण है, लेकिन वो राजगुण और तमगुण से और अनुकूल है आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना। लेकिन इस कलि युग में सत्वगुणी कौन है? जीवन, सबके जीवन शैली तामसिक और राजसिक। तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कि सबको भक्ति देना है, कोई योग्य नहीं है। कल युग में चैतन्य चातुरी से अयोग्यता है, हमारा योग्यता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि पतित पावन हेतु तब अवतार, चैतन्य महाप्रभु का अवतार का कारण है पतित जन को पावन करना। पतित पावन हेतु तब अवतार, मो सम पतित प्रभु ना पाई भया। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मैं सबसे नीच हूं, मैं सबसे अयोग्य हूं, इसलिए आपकी कृपा के लिए मैं सबसे योग्य हूं। तो ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र सब तमगुणी, मांसाहारी इत्यादि है, नहीं है। योग्यता क्या है? जो केवल पापी होना तो वो ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना का कारण नहीं है। तो पापिष्ट, भ्रष्टाचारी होने पर भी यदि चैतन्य महाप्रभु का सुंदर मूर्ति देखने से और इनकी सुंदर वाणी सुनने से यदि दूषित मलिन हृदय में थोड़ी सी रुचि, थोड़ा सा आकर्षण होते हैं इनकी कृपा ग्रहण करने के लिए, वो ही योग्यता है, वो ही योग्यता। फिर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से दीनहीनो जतो छिलो हरि नामे उधारिलो, तार सखी जगाए माधाय। जगाए माधाय कौन है? तो जगाए माधाय हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंत वक्र है, जो गौर लीला में आए थे और इनके स्वभाव के अनुसार सब व्यसन, व्यभिचार, लूटना, मारना इत्यादि करने वाले थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सबसे कुविख्यात डाकू, दुर्ता एक सेकंड में महान भक्त बन गए हैं। तो यही चैतन्य महाप्रभु की कृपा से है। कि त्रिभीर गुणमाया भाव त्रिगुणों का प्रभाव से सब मोहित है और ये तीन गुणों के तीन लक्षण है कि जो सप्तगुणी है तो थोड़ा सा मोहित होते हैं, जो सत्वगुणी है जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, इस भौतिक स्थिति अस्थाई है, जीवन का उद्देश्य है आध्यात्मिक प्रगति, सदाचार और साधना पालन करना चाहिए, तो सत्वगुणी लोग वे भी मोहित है क्योंकि मोहितम ना भी जाना थी मामाव्ययमनु मामेव्य परमाव्यय कि कृष्ण ही भगवान है तो नहीं जानते हैं, जानते हैं कि परमार्थ ही अर्थ है, भौतिक जगत में कोई अर्थ सब निरार्थ है और हमारा वास्तविक अर्थ है परमार्थ, लेकिन परमार्थिक जीवन की उत्तम गति क्या है, कृष्ण चरण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, तो नहीं जानते हैं तो वे भी मोहित है, लेकिन राजोगुणी जैसे इतने सा मोहित नहीं है। राजोगुणी लोग तो जो राजोगुणी राजसिक है तो उत्तम कोटि राजसिक लोग धार्मिक भी है और बड़े पापी नहीं है, लेकिन इनके जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय भौतिक इंद्रिय सुख भोग करना, तो ये लोग पुण्यशाली कर्मी है और वे वैदिक विधि के अनुसार प्रयास करते हैं स्वर्ग सुख प्राप्त करने के लिए, और निम्न कोटि राजसी लोग तो तमोगुण से राजसी के लेकिन तमोगुण का प्रभाव से तो शास्त्र विधि पालन नहीं करते हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं भौतिक विकास में, तो इस आधुनिक असभ्य तथाकथित सभ्यता राजसिक है और वो राजगुण तो सत्वगुण मिश्रित नहीं है, तमोगुण मिश्रित है, और जो पूर्ण तामसी है तो भौतिक विकास में व्यस्त नहीं रहते हैं, वे सुअर जैसे, उस सुअर तो नाले में गंदे नाले में सोते हैं और सोचते हैं तो कितना आराम है, मुझे काम नहीं करना है, तो ये ठंडा पानी है उसका खुशबू भी है और खाने के लिए कोई प्रयास नहीं करने है, तो इस नल्ले में सुबह का समय ताजा तत्ती मिलता हूं बहुत स्वाद है, तो ये तामसी सुख है और तमोगुण के अलग अलग प्रकृति है, तो एक प्रकार है जो सुअर जैसे संतुष्ट संतुष्ट, लेकिन सत्वगुण जैसे संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट है गंदगी में रहना, सत्वगुणी लोग तो आलसी नहीं है, तो भौतिक विकास के लिए व्यस्त नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक विकास में व्यस्त है। और यथा योग्य कर्म करते हैं, जो इतना ज्यादा कर्म नहीं करते हैं लेकिन करते हैं, जिम्मेदार व्यक्तियों हैं, और एक प्रकार और एक दूसरे प्रकार का संतुष्ट व्यक्ति है। तो संतुष्ट है और घर में और सब कचरा है, सब कुछ नंगरा है, लेकिन इतना आलसी है कि 10 साल में एक बार भी झाड़ू नहीं लगाते, क्या जरूरत है। पलंग है, टीवी है, आराम है, बस, और काम नहीं करते हैं, चालबाजी, चोरी और जैसे तैसे हो तो कुछ पैसा मिलते शराब पीते, ऐसा ही बहुत लोग है जो खाते भी नहीं है, ठीक नहीं खाते, तो कुछ काम नहीं करते, तो काफी पैसा नहीं मिलते, तो अच्छी तरह खाना नहीं मिलते, लेकिन पैसा जो मिलते हैं तो तंबाकू और दारू खरीद लेके तो पीते हैं। तो ये तामगुण है। तो कृष्ण भक्ति शुद्ध है, और लोग जो बिल्कुल तामगुणी है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये इतना सा मोहित है कि उनके लिए कृष्ण भक्ति ग्रहण करना कठिन, फिर भी संभव है, असंभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, विशेषकर पाश्चात्य देशों में बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल तामसी थे, जो अभी शुद्ध सात्विक कृष्ण भक्त। तो एक बार लंदन में, ये बहुत साल के पहले की बात है, तो लंदन में मेरा गुरु भाई, हमारा मंदिर जो लंदन में है, तो वहां से निकाल के श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण के लिए बाहर गए हैं। फिर एक आदमी उसको देखा, मेरा गुरु भाई को देखा, बहुत गुस्सा हुआ उसको, परेशान देना लगा, क्या कहते हो, ये सब शैतान का काम है, वो क्रिश्चियन था। तो मेरे गुरु भाई बहुत उससे बात नहीं किया, ऐसे व्यक्ति से बात करने का सही फायदा नहीं होते, और प्रयास किए दूसरों को ग्रंथ देना, लेकिन वो आदमी इतना सा डिस्टर्ब किया कि वो लगभग संभव नहीं था। तो मेरे गुरु भाई ने सोचा कि क्या अभी तो 1 बजे है, मैं मंदिर वापस जाके थोड़ा सा प्रसाद लूंगा, फिर वो बाहर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, फिर वो क्या उपाय है इस आदमी को भगाना, तो कुछ नहीं है, तो मंदिर वापस जाके तो उसको छोड़ दूंगा। लेकिन वो तो मंदिर वापस गए हैं, और वो आदमी उसके पीछे पीछे आके, ये शैतानी है, ये सब बात बोल के वापस आए हो, ओ मेरा गुरु भाई, कृपा माई प्रभु। तो मंदिर में प्रवेश करते भी वो आदमी मंदिर के अंदर, वो भी मंदिर आया था, और क्या करते हो, ये सब शैतानी है, जीसस ही एक ही रास्ता है, ये सब बात बोल के आया है, और वो मंदिर का द्वार के अंदर में वो टेंपल प्रेसिडेंट था, बोला स्टॉप, वो आदमी क्या क्या बोला क्या बोला, तुम क्या बोलते हो, जीसस ही एक ही रास्ता है, ये सब कृष्ण भक्ति शैतानी है, क्यों ऐसे बोलते हो। फिर वो आदमी के साथ 2 घंटे की चर्चा हुए और वो आदमी बोला कि आप सही बात बोलते हैं, मैं अभी क्या करूं, मैं यहां पर आदि हूं, तो कृष्ण भक्ति करो। तो कैसे संभव है, मैं क्रिश्चियन हूं और मैं बुच्चा हूं, क्या बोलते हैं बुच्चा, कसाई हूं, ये मेरी दुकान है, और मैं हर रोज 40 के अधिक सिगरेट पीता हूं, क्रिश्चियन धर्म में अलाउड हूं, और आप बोलते ही नहीं करना, तो सब कुछ छोड़ दो, फैमिली भी है वो भी छोड़ दो, ठीक है, प्रयास किया, लेकिन उनके लिए कठिन था। तो हमें देखा कि हरे कृष्ण बहुत प्रयास किया कृष्ण नाम करना, लेकिन 2 घंटे के बाद बाहर जाके वापस आया, उसका मुंह से वो सिगरेट का बदबू आता था, तो क्या क्या हो रहा है, बाहर गए, क्या करूं, ये अभ्यास है। तो ऐसे बहुत प्रयास किया और 6 महीने में सब कुछ छोड़ के शुद्ध भक्त बन गए और प्रभुपाद के दीक्षित भक्त बन गए, और अभी तक इंग्लैंड में भक्ति करते हैं। तो संभव है, तामोगुणी लोग भी भक्त हो सकते, लेकिन सामान्यता तो नहीं है, और सत्वगुणी लोग भी कृष्ण भक्ति में इतने से नहीं आते, क्योंकि वे संतुष्ट है, मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं सब कुछ जान, देखो ये सब कृष्ण भक्त कितना राजसिक है, कितना कीर्तन करते, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो ये सब रजोगुणी लोग, और मैं शुद्ध सात्विक हूं, मैं दिन में खाली 2 एप्पल और 1 ग्लास दूध लेता हूं, और ये सब क्या लालची लोग है, तो इतना सब पूरी दाल हलवा इत्यादि खाते हैं, तो ठीक है, तुम लोग भक्ति करो वो अच्छा हो, और भक्ति करने से तुम भी मेरे जैसे सात्विक हो सकते। कि कृष्ण भक्ति शुद्ध सात्विक नहीं समझते, और विशेषकर सत्वगुणी लोग का आकर्षण है निर्विशेष ब्रह्म को, धारणा है कि परम सत्य निर्गुण निराकार अरूप अनाम है, तो वे भी भक्ति से दूर है, और राजसी लोग तो इतना व्यस्त रहते हैं, तो मंदिर आओ कृष्ण कथा सुन समय नहीं है, मुझे काम करना है, क्यों समय नष्ट करना है मंदिर जाना, तो अच्छा होता काम करना, काम करने से पैसा मिलते, और पैसा मिलने से क्या करना, एंजॉय, खाली समय मिल के तो माही के पास जाना है, या सूरत में या बॉम्बे में चौपाटी जाते हैं, एंजॉय, चौपाटी जाते हैं, माही जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, देखो दुनिया घूम लो, देख लो क्या है, कितना सुंदर है हांगकांग, हांगकांग जाओ देखो क्या है, चाइनीज रेस्टोरेंट, मंकीज ब्रेन्स, हांगकांग जाओ और मंकीज थज्जा, मंकीज ब्रेन्स का लाइव मंकीज ब्रेन्स, चमच से मिलते हैं। ये तामसी आहार है, तो दुनिया देख लो क्या क्या है दुनिया में, आपको बता सकता हूं, जिससे आपका निराद प्रयास नहीं हो। मैं दुनिया में घूमते हूं, भ्रमण करता हूं, तो सब जगह में आहार निद्रा भय मैथुन यही चलते हैं, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि होते हैं। तो कोई कोई चाइनीज बोलते हैं इंग हॉन्ग हॉन्ग हॉन्ग, और कोई कोई फसा थाई बोलते हैं, सवादी का थाई भाषा बोलते हैं, और कोई कोई तमिल बोलते हैं, और दुनिया में बहुत भाषा है, लेकिन सब क्या बोलते हैं, सभी भाषा में क्या बोलते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च, यही चार विषय है। तो हमारा प्रस्ताव है कि तमोगुणी सत्वगुणी राजगुणी नहीं हो, मैं अमेरिकी हूं, तमिल हूं, रूसकी हूं, ये सब भूल छोड़ दो और स्वीकार करो कि हम कृष्ण दास हैं। तो जब तक हम यही बात कि मैं कृष्ण दास हूं स्वीकार नहीं करते हैं, तो तब तक चाहे भी सत्वगुणी राजगुणी या तमोगुणी भव बंधन चलेगा। तो ये भव बंधन त्रिगुण के भव बंधन से मुक्त होना बहुत कठिन है। त्रिगुण गुण ये शब्द का मतलब राशि, और बहुत सख्त राशि है। इस राशि में तीन गुण है, सत्वगुण तमोगुण राजगुण, तो खटना चाहिए। हम इन तीन गुणों से बाधा है, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये तीन गुणों का बंधन से मुक्त होना चाहिए। तो कैसे इनकी कृपा मिलती है, तो केवल स्वीकार करना चाहिए कि मैं बाध्य हूं, मैं दीन हूं, तो मेरी एक ही आशा है चैतन्य महाप्रभु की कृपा, नहीं तो हम चिरकाल इस बाबा बंधन संसार चक्रमन में रहेंगे। जो सात्विक है सोचते मैं सात्विक हूं, मैं उत्तम हूं, लेकिन क्या है ये तीन गुणों का प्रभाव से जो आज सात्विक है या इस जीवन में सात्विक है, तो अगला जन्म में राजसिक हो सकते, या कहीं जन्म में आगा सात्विक हो तो वो व्यक्ति का मन में राजसिक प्रभाव आ सकते हैं, क्योंकि सदैव इस भौतिक जगत में ये तीनों गुणों के तरंग चलते रहते हैं। तो ऐसा है बहुत योगी थे जो सत्वगुणी थे, लेकिन इनके मन में भौतिक इच्छा आई थी और वो इच्छा ग्रहण करके पतित हो गया है। बहुत है विश्वामित्र मुनि जो सात्विक योगिक तपस्या करने के 7000 के बाद एक बार मेनका की नूपुर ध्वनि सुन के वो सुप्त राजसिक इच्छा भौतिक इंद्रिय सुख के लिए जो जागृत हुई विश्वामित्र मुनि का पतन हो गया। तो ये तीन गुण का प्रभाव मुक्त होने से केवल एक उपाय है, उस उपाय का वर्णन होगा अगला श्लोक में, 14 नंबर श्लोक में। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ममैव ये प्रपद्यन्ते मायां एतं चरन्ति चे। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पाकर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो ये श्लोक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वापस आइए उसका वर्णन सुनने के लिए। टीवी सीरियल दे हैव लाइक दैट, कम बैक टुमारो टू सी द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। So the next installment is भगवान की बहिरंग शक्ति का प्रभाव से मुक्त होना बहुत ही कठिन है, लेकिन सरल उपाय है श्री कृष्ण के चरण में शरणागत होना। तो वापस आइए इस बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक का व्याख्या सुनने के लिए। कल होगा परसों, क्या होगा कल? कल महाभारत, महाभारत होगा या महाभारत का क्लास? हर रोज महाभारत चल रहा है या मिनी भारत? महाभारत में महान व्यक्ति है अर्जुन, पंच पांडव, भगवान कृष्ण और सब, हम सब मिनी भारत में हैं। हमारे जीवन का संघर्ष, तो अर्जुन जैसे आदर्श होने चाहिए, इनका आदर्श चरित्र और आदर्श भक्ति के अनुसार हमारा समस्या पूर्ण जीवन को यापन करने चाहिए, जिससे हम अर्जुन जैसे एक ही फल मिलेंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। हरे कृष्ण।